Radyo tiyatrosu. Yan kesici. Yapım Mehmet Kösoğlu. Yazan Tayfun Türkili. Seslendirme yönetmeni İskender Bağcılar. Ses kayıt Hasan Dinç. Kurgu Mahmut Acar. Program yönetmeni Erol Güldiken. Şadiye, demin önünde duran ihtiyarın cüzdanını arakladın değil mi? Araklamaz olur muyum be Hasan? Adamın cüzdanı maşallah pek de şişkindi ha. Aman iyi sakla cüzdanı ha. Aşağı inince sayarız. Korkma be, ırkamın cebine koydum. Kuzu kuzu oturuyor orada. Adam da tam kereze. Koca cüzdanı çektin de farkına bile varmadı. Memlekette böyle saflar varken biz aç kalmayız kızım. Millet ayakta uyuyor be Hasan. İyi ki de uyuyorlar da biz 3-5 kuruş kazanıyoruz, öyle değil mi? Öyle öyle. Allah'tan cüzdanının gittiğinden haberi yok. İlk durakta inip tüyelim hemen. Olur be, tüyeriz. Evet, inecek olanlar arka kapıdan. Lütfen inenlere müsaade edelim. Bilet atmadan geçmeyelim. Ortalara doğru ilerleyelim lütfen. Hadi Şadiye, inelim hemen hadi. Dur. Bizim inmemize gerek yok. Bak, cüzdanını çarptığımız ihtiyarcık bu durakta iniyor. Sahi mi? Farkına varmadan inmesi bizim için iyi be Şadiye. Bir de inmeden cüzdanının çalındığını anlasaydı yanmıştık. Feryadı basar, koca otobüsü karakolun önüne çektirirdi. Doğru dersin be Hasan. Hah, indi işte. Güzel. Biz de öteki durakta ineriz. Kaç para var cüzdanda çok merak ediyorum ha. Aldım. Artık bununla bakkalın yanındaki evi alabilirim. Dur bakalım müziğe ne diyecek bu işe. Zavallı 40 yıldır kira ellerinde sürünmekten bıkmıştı. Ev alıyoruz dediğim zaman sevincinden ne yapacak pek merak ediyorum. Hey Niyazi amca, böyle koşan adım nereye gidiyorsun? Senin oraya geliyorum bakkal, senin oraya. Hayrola? Geçen ayın borcunu mu vereceksin yoksa? Yo, borcumu yarın sabah vereceğim. Sen hesabı çıkar. Hesap kolay canım. Bak ne diyeceğim Kerim Efendi. Şu senin yanındaki apartmanın giriş katı satılıktı değil mi? Evet, neden sordu? Kaç para istiyorlardı o daireyi? 1,5 milyar. Yoksa almaya mı niyetlendiler? Allah nasip ederse alacağım. Emeklilik ikramiyemi aldım da. Sahi mi? Çok sevindim ben Niyazi amca. İnan kendim almış kadar sevindim. Hadi Allah hayırlısıyla oturmayı nasip etsin. Dur, daha almadık. Hele bu gece bir hesap kitap yapalım. Hesabımıza uyarsa yarın ev sahibininle görüşüp anlaşırız herhalde. Anlaşırsın. Satan adamı tanırım, iyi adamdır. Birkaç kuruşta indirim yapar. Hayırlısı. Aman kaçırma, bu fiyata böyle evi bulamazsın Niyazi amca. Ayrıca benim dükkanıma komşu geleceğin için de seviniyorum. Hadi hayırlısı bakalım. Amin. Sana olan veresiye borcumu da yarın öderim artık. Şimdi cüzdan açtırma bana. Tamam canım, yarın ödersin, acelemiz yok. Keşke her borçlu senin gibi olsa be Niyazi amca. Müzeyyen teyzeye de selam söyle. Hayırlı olsun dedi de. Sağ ol Kerim efendi, sağ ol. Kerim efendi, o satılık daireyi soran olursa satıldı de, tamam mı? Merak etme Niyazi amca. Şadiye, ineceğimiz durağa yaklaştık. Yavaş yavaş arka kapıya yürüyelim hadi. Olur be. Müsaade edin de geçelim. Durakta ineceğiz. Hasan be, boş durmada bir cüzdan da sen çarp ha. Arsızlık etme kız. Bir tanesi yeter. Yakalanırsak çarptığımızı da kaptırırız ha. Gel hadi. Beyler, ön kapıda yığılmayalım. Arkaya doğru ilerleyelim lütfen. Beyefendi, siz kutuya bilet attınız mı? Ha, tamam. Arkalara doğru lütfen. Arkalara doğru. Üf be. Otobüse binmek de inmek de azap be Hasan. İyi ki de indik. Hop hop. Otobüslere laf söyleme Şadiye. Onlar bizim ekmek tekneleri. Biliyorsun en kıyak vurgunu hep otobüslerde yapıyoruz. Kalabalıkta adamın pantolonunu alsak ruhu bile duymuyor. Hadi hemen şuradan bir taksi çevirip kapağı eve atalım. Sonra da mangırları sayalım bakalım şişkin cüzdandan kaç para çıkacak. Hanım, müjdemi isterim. Aman hayrola bey, ne müjdesi? Müjdelerin müjdesi Müzeyyen Hanım. Duyunca sevinçten bayılacaksın. Ayol, insanı meraktan öldürmede ne söyleyeceksen söyle Niyazi Bey. Sıkı dur, söylüyorum. Artık kiracı olmaktan kurtuluyorsun. Ne? Ev sahibi oluyoruz hanım, ev sahibi. 40 yıldan sonra artık bizim de bir evimiz olacak. Ay sahi mi bey? Şaka yapmıyorsun ya. Ne şakası Müzeyyen? Vallahi doğru söylüyorum. Ya ama parayı nereden buldun bey? Ya geçen ay emekli olmamış mıydın Müzeyyen? İkramiye alacaktım ya. Ay sahi unutmuşum. Yaşlılıktan işte bey, kusura kalma. Bankaya uğrayıp bir sorayım dedim. Baktım emekli ikramiyemi yatırmışlar. Çektim hepsini. Allah'a çok şükür. Peki ne tutmuş emekli ikramiye? 1.700.000.000. Hepsini bankadan kuruşuna kadar aldı. Oh, iyi para. Peki hangi evi alacağız? Şu bakkal Kerim Efendi'nin hemen yanındaki apartmanın giriş katında ne zamandır satılık diye bir yazı vardı. Hatırladın mı? Hatırladım. Pek şirin bir daire. Onu mu alacağız yoksa? Allah kısmet ederse. Hele bir yarın olsun da hayır olsun bakalım. Bakkal Kerim satan iyi adamdır. Biraz indirim yapar dedi. Demek artık bizim de bir evimiz olacak. Yıllar yılı kira evlerinde sürünmekten kurtulacağız sonunda. Allah'ın izniyle kurtulacağız hanım. Her sene ev sahibi ne zam isteyecek diye kara kara düşünmeyeceğiz bundan sonra. Allah senden razı olsun bey. Allah sana uzun ömürler verir inşallah. Bütün gençliğini çalışarak kira parası yetiştirmek için harcadın. Allah inşallah bundan sonra kendi evinde oturarak emekliliğin tadını çıkarmayı nasip eder sana. Amin hanım, amin. Doğru söylersin. Dile kolay değil. 40 yıl oldu. Seninle evlendiğimde 20 yaşındaydım. O günden bugüne hep ömrümüz kira evlerinde oturmakla geçti. Şimdi yaşımız 60'a dayandı. Anca başımızı sokacağımız bir ev alacağız. Bunu da Allah nasip ederse tabii. Üzülme bey. Önemli olan gençlik değil, yaşlılıkta ev sahibi olmak. Yaşlılıkta kira evlerinde oturmamak. Ne yapalım? Allah anca bu yaştan sonra ev sahibi olmamızı nasip etmiş. Buna da şükür. Bir kere değil, binlerce kere şükür. Doğru dersin. Gençlikte neyse de yaşlılıkta kira ya. Vermek en kötüsü. Neyse şu cüzdanı çıkarayım da paraları bir sayalım. Bakkala kasaba olan geçen ayki borçları da ödeyelim. Ödeyelim ya. Gerçi bir şey söylemiyorlar ama olsun. Yarın verelim paralarını. Paralar nerede? Ay, cebimde. Çarparlar mahparlar diye öyle bir sakladım ki Müzeyyen. Deme lazım, İstanbul burası. Doğru. İnsanı ayakta çarpıyormuş yan kesiciler. Gazetelerde her gün okuyoruz. Cüzdanı çıkarayım da. Allah. İyi ama hiç cebimde olacaktı. Aman. Oraya koymuştum. Aman bey. Korkma canım. Bir de sol cebime bakayım. Allah. Allah, burada da yok. İyi ama. Bak bey. Öbür ceplerine koymuş olmayasın. Allah içlerine Allah de bir bakıver. Yahu ben bankadan parayı aldığımda cüzdanın içine koymuştum. Hatta cüzdanı da lastikle bağlayıp iç cebime koymuştum. Müzeyyen! Müzeyyen yok, cüzdan yok! Aman neler söylüyorsun bey! Ya, pantolon cebine de baktın mı? Orada olmasın, çorabının içine koymuşsun. Yahu yok diyorum sana, yok! Ay amanın, yoksa ay çaldırdın mı yoksa? Yan kesiciler mi çarptı? Ne bileyim Müzeyyen, bankadan parayı aldıktan sonra otobüse binmiştim. Ne? Otobüse mi? Hay Allah iyiliğini versin ayol. İnsan onca parayla otobüse biner mi bey? Neden bir taksi çevirmedin sanki? Ah, görüyor musun? Bütün para gitti işte. Ne bileyim, ne bileyim. Müziyen alışkanlık işte. Yıllar yılı otobüsten başka bir şey binmedim ki. Gitti, gitti paralar hanım. Ya otobüse düşürdüm ya da yan kesiciler çarptı. Vah, vah, vah. Ne yapacağız peki? Aman Allah'ım. Oh, aman ah, Allah'ım. Ah aptal kafa. Ah, o kadar da dikkat etmiştim güya. Bana bir bardak su ver Müziyen. Ağzım kurudu birden. Kurur tabii. Sinirden şekerin yükselmiştir. Başımıza gelenlere bak. 40 yıldan sonra bir ev sahibi olacağız. Gitti paracıklarım, gitti emeklilik ikramiyem. Helal paraydı o para. Helaldi. Kimseye yar etmez Allah. Al suyunu bey. Ver hanım, ver. Vah vah vah. Peki şimdi ne yapacaksın Niyazi Bey? Ne bileyim hanım. Yapacak tek şey karakola gidip durumu anlatmak. Gitti paralarım komiser bey. Gitti onca yıllık çalışmamın karşılığı. Sakin bir anda olun, yok oldu, yok olun, oldu. Sakin olun. Şimdi siz parayı düşürdünüz mü, çaldırdınız mı? Önce onu bir öğrenin. Bilmiyorum komiser bey. Bilmiyorum. Cüzdan şurada iç cebimdeydi. Evde farkına vardım. Ya düşürdüm ya da birileri çaldı. İç cepteki cüzdan nasıl düşer bey? Mutlaka birileri çarpmıştır. Yan kesiciler almıştır. Evet, hanımın doğru söylüyor. Oradaki cüzdan düşmez. Anlaşılan yan kesiciler çarpmış seni bey amca. Olabilir. Cüzdanında ne kadar para vardı? 1.700.000. Yazık be, az para da değilmiş. Namussuzlar kapmışlar paranızı. Ben bu para için ömrümü tezgah makinelerinin başında tükettim komiser bey. Tam 40 yıl şu nasırlı ellerimle ürettim durdum. Ey büyük Allah'ım. Ey büyük Allah'ım, sen bize yardım et ya Rabbi. Ev alacaktık o parayla komiser bey oğlum. Ev. 40 yıldır kira evlerinde oturuyorduk. Tam kendimize bir ev alacakken. Ah büyük Allah'ım. Ah nedir bu başımıza gelenler. Dur hanım dur, ağlama. Durum bu komiser bey. Ne yapacağız şimdi? Vallahi yapılacak bir tek iş var. Sizi emniyet müdürlüğüne göndereceğim. Oradaki sabıkalı yan kesicilerin dosyasına bakacaksın. Belki seni çarpan adamı orada tanıyabilirsin. Hiç boşuna gitmeyeyim komiser bey. Neden? Cüzdanımın çalındığını evde fark ettim. Otobüste çalınabileceğini düşünseydim belki sağa sola insanlara bakardım. Şimdi emniyet müdürlüğüne gidip de görmediğim adamların hangi resimlerine bakacağım ki? O da doğru. Neyse, biz yine de her ihtimale karşı şikayetinizi resmileştirelim. İfadenizi alıp zabıt tutalım. Bilinmez, bakarsınız başka birini çarparken yakalanır filan da. Ah gitti paracıklarımız, gitti. Mahvolduk, mahvolduk. Adınız soyadınız? Şadiye, hadi çıkart cüzdanı da sayalım paraları. İhtiyardan kaç para çarpmışız bakalım. Olur. Cüzdan bayağı şişkindi anne. Hadi hadi. Ne oldu? Ne oldu be? Niye ikide bir deyip duruyorsun, ne oldu? Cüzdan. Cüzdan yok be Hasan. Nasıl yok? Dalga mı geçiyorsun sen benimle kadın? Otobüste hırkamın cebine koydum dememiş miydin bana? Demiştim ama şimdi yok. Hırkamın cebi delinmiş. Görüyor musun? Ne yani? Çarptığın cüzdanı düşürdün mü şimdi? Düşürmüşüm. Bak, na işte görüyor musun? Hırkamın cebi yaraya kadar delinmiş. Evet. Farkında olmadan cüzdanı oraya koymuşum demek. Oradan da yere düşmüş. Allah kahretsin seni. Hırsız karı. Aptal, salak. Sen mesleğin yüz karısısın. Yüz karısısın. Cüzdanı çarptım da öyle demiyordun ama. Aferin, evet. Bir hırsız karı diyordun. Ne yapayım, düşürmüşüm işte. Düşürmüşmüş. Salak. Geri zekalı hırsız. Nerede düşürdün ha? Otobüste düşürmüşüm. İhtiyarı çarptım da ırkamın cebine koymuştum cüzdanı. Oturduğumuz yerde düşmüş işte. Ya koltuğa ya da yere. Yerin dibine battın senin gibi hırsız karı be. Utanmaz rezil, nasıl olur da çarptığımız adamın cüzdanını kaybedersin ha? Ahlaksız! Allah razı gelmemiş işte, düşürmüşü, bağırıp durma. Ulan mahalleye rezil ettin beni be. Senin yediğin haltı yan kesicilik tarihi yazmaz be. Biz onca tehlikeye girip adamın cüzdanını çarpalım, güya bir numaralı hırsızlık yapalım, sen cüzdanı düşür. Senin gibi gerizekalı bir yan kesiciyi tarihi yazmaz be. Tarihi yazmaz, yazsa da o tarihi ben okumam. Bugünkü mesai de bitti işte. Amma da yorulmuşum ha. Sırtım da öyle bir ağrıyor ki. Ay, şu koltuklar, şu koltuklar. Şunu bir kontrol edip de bir an evvel eve gideyim. Hemen iki lokma yiyip yatacağım. Bizim millet iyice unutkan oldu. Herkes bir şeyini unutup gidiyor. Ha? Bak, naylon torba. Ne varmış bakayım şimdi. Sandviç varmış. Kim bilir hangi fukara aldı da unuttu. Bu da ne? Cüzdan. Garibin teki düşürmüş olmalı. Neyse, yanıma alayım da yarın sabah kayıp eşya bürosuna teslim ederim. Neredeyse uykusuzlukla gözlerim kapanacak. Hoş geldin bey. Hoş bulduk hanım. Karnını aç mı, sofrayı hazırlayayım mı? İyi olur Uğur'ya, çok acıktım. Günün nasıl geçti? Ne olacak? Her zamanki gibi yorgunluk işte. İstanbul'un trafiğiyle insanları çok yoruyor bizleri. Haklısın bey. Sizin işiniz kolay değil. İstanbul'un bin çeşit insanı her gün sizin otobüslerde. Öyle ya. Bilet atanı var, atmayanı var, hırlısı var, hırsızı var. Bin türlü insanla uğraşıyoruz her gün. Sen ne yaptın? Akşamüstü ev sahibi geldi. Hoppala, ne istiyormuş? Ne isteyecek? Aybaşı geldi ya. Kira kontratı bitiyor. Kiraya zam istedi. İsteyecek tabii. O da haklı. Ne kadar istedi? 5 milyon. Yapma ya. Çok istemiş be. Neredeyse %70'e geliyor istediği zam. Allah Allah. Hiç insaf kalmamış bu adamda da be. Ben de öyle dedim ev sahibine. İşinize gelirse oturun, gelmezse çıkın dedi. Çık demesi kolay. Bu zamanda ev kiralamak kolay mı? Kim bilir kaça buluruz. Taşınması da ayrı bir dert. Çaresiz adamın istediği zammı vereceğiz Suriye, ne yapalım? Toplu sözleşmeniz daha imzalanmadı mı? İmzalanmadı. En azından 1-2 ay sürer. Neden sordun? Bakkal, kasap. Ne olmuş bakkalla kasaba? Hiç. Yoksa borçlarını mı istediler? Evet. Adamlar da haklı. İsteyecekler tabii. Neyse, mesai parasını alır almaz öderiz borçlarını. Mesai parasını esnafa mı vereceksin? Evet, esnafa vereceğiz. Başka çaremiz yok ki Huriye Hanım. İyi ama o parayla üstümüze başımıza bir şeyler alacaktık hani. Yok işte Huriye, yok. Başımın etini yiyip durma ya. Devletin verdiği maaş bu. Daha ne yapmamı istiyorsun ha? Bir mani çıkmazsa öbür ayki mesaiyle alırım istediklerini. İyi, ne yapalım. Gel hadi, yemek hazır. Ceketini çıkart da sofraya otur. İyi olur. Yere bir şey düşürdüm bey. Neymiş o? Dur ben alayım bir dakika. Cüzdan. Ne? Cüzdan mı? Şimdi bu benden mi düştü? Senden düştü tabii. Al bak, senin değil mi? Yok, benim cüzdanım yok ki. O zaman başkasının olacak. Amma da kabarıkmış. Şimdi hatırladım. Tamam, otobüste bulmuştum. Birisi düşürmüş galiba. Otobüste mi buldun? Hı-hı. Baksana, içinde ne kadar para varmış. Ben 40 yıllık yan kesiciyim. Bugüne kadar binlerce insanı çarptım ama senin gibi meslek hainine ilk defa rastlıyorum Şadiye. Ama uzattın be Hasan. Nereden bilirdim ki ırkamın cebinin delik olduğunu? Olan oldu işte. Şeytan diyor, şöyle vur yumruğu gözünün üstüne. Vur hadi vursana, ne duruyorsun? Sıkıysa vur bakayım. Vururum kadın. Şerefsizim, elimin tersiyle öyle bir vururum ki duvara yapıştırırım seni. Vur da cevabını vereyim sana. Hı? Sen benim elimin ne kadar ağır olduğunu bilirsin Hasan. Yeter be, şuna bak. Sanki helal kazandığı parayı kaybetmişim gibi ter ter tepiniyor. Öyle deme Şadiye. Aklıma geldikçe fıttıracak gibi oluyorum. Cüzdanına böyle palamut gibiydi. Kim bilir içinde kaç yüz milyon vardı. Boş ver, düşünme artık. Yarın başka birini çarparız be. Baksana, o otobüsü bir daha görsen hatırlar mısın ha? Hatırlarım tabii, hatırlamaz olur muyum hiç? Peki ya şoförünü, onu da hatırlar mısın? Onu da hatırlarım. Boylu poslu civan gibi biriydi. Neden sordun? Kaç para varmış cüzdanda bey? Vay be. Tam 1.700.000.000. Aman Allah'ım. Ne kadar çok para. Acaba kim düşürdü dersin? Ne bileyim ben ya. Allah biliyor ya. Cüzdanı bulduğumu bile unutmuştum ben. Son serviste mi buldun? Evet. Otobüsü garaja çektiğimde koltukları kontrol edeyim dedim. O zaman farkına vardım. Kayıp eşya bürosu açık olsaydı teslim edecektim. Kapalı diye cebime koymuştum. Yarın sabah verecektim. 1.700.000.000 lira. Biz bu parayı hayatımız boyunca bir arada göremeyiz bey. Öyle değil mi ha? Öyle. Nereden göreceğiz ki? Neyse, toplayıp cüzdana koyayım şunları gene. Bir dakika. Ne var? Cüzdanın sahibi kim? Belli mi ha? Yok, belli değil. Cüzdanın her tarafına baktım ama sahibinin kimliğini belirtecek bir şey bulamadım oraya. Demek sahibi belli değil ha? Evet, belli değil. Bana bak, niye sordun? Sahibi belli olsaydı götürür verirdin. Belki 3-5 milyon lira bahşiş verirdi. Kim bilir kimin cüzdanı? Ya o kimin olması önemli değil hanım. Yarın sabah götürüp kayıp eşya bürosuna teslim ederim. Eğer sahibi gelirse onlar verirler cüzdanı ona. Delirdin mi bey? Sahibi belli olmayan bir cüzdanı nasıl teslim edersin kayıp eşya bürosuna? Anlamadım. Ya teslim etmeyip de ne yapacaktın peki? Bizde kalabilir. Ne? Dünyanın parası bey. Sahibi de belli değil. Bizde kalsın, biraz saklarız. Eğer sahibi ortaya çıkmazsa para bizim olur. Saçmalama Huriye. Bize ait olmayan bu parayı nasıl evimizde saklarız? Ya doğru bir hareket değil bu. Canım ne fark eder? Ha kayıp eşya bürosunda durmuş, ha bizim evimizde. Yo, olmaz öyle şey. Otobüste bulunan her ne olursa olsun kayıp eşya bürosuna teslim edilir. Mevzuat böyle gerektiriyor. Dur hemen öfkelenme be. Az para değil. Düşün. Eğer sahibi çıkmazsa bu parayla kendimize bir ev alıp kiradan kurtulabiliriz. Rahat bir nefes alırız. Delirdin mi Huriye? Böyle bir şeyi nasıl düşünürsün? İstediğimiz gibi giyinir gezeriz, bol bol et yeriz, alışveriş yaparız. Oh, elin parasını ne de güzel harcamaya başladın hanım. Maşallah. Peki hiç düşündün mü? Acaba şu anda cüzdanını kaybeden kişi ne durumda ha? Acaba neden bu parayı üstünde taşıyordu? Yoksa o da başını sokacak bir ev mi alacaktı? Yoksa kötü bir hastalığın pençesinde de ona mı harcayacaktı ha? Ya da bu parayla kızını oğlunu mu evlendirecekti ha? Ne dersin? Cüzdanını kaybeden kişi kim bilir şu saatte nasıl acılar içinde kıvranıyordur. Haklısın bey. Rahmetli babamın bir sözünü hiç unutmam hanım. Vicdan azabıyla yenen yemek hiçbir zaman insanın gırtlağından geçmez derdi. Bize ait olmayan gözyaşıyla ahla vahla ıslanmış bir parayla alınan ne evde huzur içinde oturabiliriz ne de bu parayla alınan bir lokma yemeği yutkunmadan yiyebiliriz. Sakın unutma bunu Huriye. Affedersin bey, bir an hislerime kapıldım işte. Fakirlik, yoksulluk kötü şey. İnsana her türlü şeyi düşündürüyor, ne yaparsın? Varsın esnaf borcunu istesin. Varsın ev sahibi kiraya zam yapsın. Ne yapalım? Öderiz. Kalan parayı da yiyeceğimiz kadarıyla yeriz. Yeter ki Allah sağlık ve sıhhat versin. Amin bey, amin. Ah be. Mahvolduk hanım. Mahvolduk. 40 yıllık emeğimin karşılığı bir anda uçup gitti. Ne yapalım bey? Allah başka keder vermesin. Sen sağ ol, bu da yeter bana. Gel bey, gir içeri. 40 yıllık karımsın. Bunun karşılığında sana bir ev verecektim. Ama kısmet olmadı Müseyen. Affet beni, ne olursun affet. Affedilecek ne var ki Niyazi bey? Allah senden razı olsun ki tam 40 yıl ne aç ne çıplak bıraktın beni. Bir eve sahip olmayı ben de çok istiyordum ama ne yapalım, kısmet değilmiş. Boş ver, üzülme. Bana ev değil, sen lazımsın, sen. Sağ ol hanım. Allah da senden razı olsun. Tam 40 yıl gençliğimi tükettim o makinelerin başında. Hep bir evim olsun, kiradan kurtulalım diye. Evimizi istediğimiz gibi dayayalım, döşeyelim diye. Ama alçak, vicdansız bir yan kesici çıkıp bütün hayallerimizi alıp götürdü işte. Yeter bey. Ne olursun yeter. Bırak, düşünme artık. Olan olmuş, ne yapalım? Ya sana bir şey olsaydı ben ne yapardım? 2 çocuğumuz var. İkisi de yurt dışında. Ben bir başıma ne yapardım sensiz? Müzeyyen, neden sanki taksiye değil de otobüse bindim? Bilseydim, aklıma gelseydi. Üzülme artık bey. Takdir-i ilahi, ne yapalım? Senin çaldırdığın para alnının teriydi. Helaldi. Allah büyüktür. Yardım eder bize. Hadi vakit geç oldu. Yat artık. Güya yarım parayı verip bakkalın yanındaki evi sana satın alacaktım. Müziyem ben. Bey. Kalbim. Bey. Kalbim. Niyazi bey. Ne olursunuz Niyazi bey. Kalbim. Aman Allah'ım bey. İmdat. İmdat. Yetişin komşular, kocam ölüyor. İmdat. Allah'ım ne olur bana kocamı bağışla ya Rabbim. Ona bir şey olursa ben ne yaparım? Kim bakar bana, kim yoldaşlık eder sonra? Ha, giden para olsun umurumda bile değil. Bana ev değil, kocam lazım. Ya Rabbim, inşallah önemli bir şey yoktur Allah'ım. Siz hastanın yakını mısınız hanım teyze? Evet doktor bey. Kendisi 40 yıllık kocam olur. Nasıl, durumu iyi mi? Yaşayacak mı? Ne olur doğru söyleyin. Korkmayın, korkmayın. Kocanız kalp krizi geçirmiş ama iyileşecek hanım teyze. Şimdi bakım altında. Oh, oh şükürler olsun Allah'ıma. Bir şeye mi üzülmüştü? Üzüldü ya. 40 yıl çalıştıktan sonra emekli oldu. İkramiyesini aldı. Tam kendimize ev alacakken. O gün parayı. Bütün parayı çaldırdı. Tam 1.700.000.000 lira. Zavallı beyimin 40 yıllık alın terinin karşılığıydı. Çok üzüldü tabii. Bu üzüntüye de yüreği dayanmadı. Şimdi anlaşıldı. Zor bir gün geçirmişsiniz. Ama merak etmeyin hanım teyze. Dediğim gibi kocanızın durumu iyi. Şu anda dinleniyor. Ama üzülmemesi, aşırı heyecana kapılmaması gerekir. Bu yüzden sürekli kendisine moral vermeye bakın. Tabii tabii. Merak etmeyin. Onun yanındayken ağlamam. Yüzümü bile asmam bak. Para umurumda bile değil. Yeter ki o yaşasın doktor bey evladım. Korkmayın. Dediğim gibi durumu iyi. Yanına girebilir miyim? Tabii. Zaten sizi sorup duruyordu. Ama gülümsemeyi ve moral vermeyi tabii, unutmayın. Tabii. Buyurun girin. Sağ ol doktor bey evladım. Allah senden razı olsun. Bey. Niyazi bey. Müziyen, sen misin? Gel, gel. Nasılsın bey? Kendini nasıl hissediyorsun? Nasıl olayım hanım? Gördün işte. Yorgun yüreğim üzüntüye dayanamadı ve tekledi. Korkuttu ama durmadı. Allah'ın izniyle kefeni yırttık. Allah korusun bey. Allah sana uzun ömür versin. Bir haber yok değil mi? Neden? Bilmezmiş gibi davranma Müzeyyen. Cüzdanımı soruyorum. Ha. Paramı çalan hırsızı. Anladım. Henüz bir haber yok. Aman bırak şu parayı bey. Başımızın gözümüzün sadakası olsun o para. Bu yüzden kalp krizi geçirdin. Az kalsın canından oluyordun. Bilmez misin Müzeyyen? Mal canın yongasıdır derler. Ne kadar da doğruymuş. Senin o bırak dediğin paraya sahip olabilmek için tam 40 yılımı verdim. Geceli gündüzlü 40 yıl. Sen şimdi bırak unut o parayı diyorsun. Nasıl unuturum? Ben o parayla başımızı sokacak bir ev alacaktım. Kira derdi düşünmeden emeklilik günlerimin tadını çıkaracaktım. Biliyorum bey biliyorum ama üzülmek dertlenmek çaldırdığın parayı geri getirmez ki. Tam tersi Allah korusun canına bile mal olur. Bana para değil sen lazımsın. Sağ ol hanım. Sağ ol hanım. Yaşlılık günlerimizde para değil. Biz destek olacağız birbirimize. Ne yapalım ev sahibi olmak kısmet değilmiş. Hem canım ne demişler? Ev sahibinin bir evi kiracının bin evi vardır. Boş ver üzülme. Peki. Peki söz üzülmeyeceğim artık. Ne zaman gidiyoruz evimize? Bilmiyorum. Seni tedavi eden doktor ne zaman izin verirse. Ben gideyim artık. Yarım saat sonra serviste olmam gerekiyor hanım. Güle güle bey, güle güle. Cüzdanı yanına almayı unutma. Ya merak etme aldım. Hem de iç cebime koydum. Ama sen de çaldırma da. Ağzını ayrı aç Uğur ya. Hadi eyvallah. Uğur'ya haklı. Cebimdeki cüzdana iyi sahip olmalıyım. Zaman kötü. Biri çalar malar. Vebal altında kalırım sonra. Eyvah. Bakkal Remzi kapıda. Beni görürse boş diye yakama yapışır valla. Şöyle en iyisi arka yoldan gideyim. Başka çare yok. Ey yarabbi. Şu maaşların düşüklüğü yüzünden nelere katlanıyoruz ya. Neler yapıyoruz. Şu mesai parasını alır almaz bakkalla kasabın hesabını hemen kapatırım. Utancımdan dükkanların önünden bile geçemez oldum be. Amma komik durumdayım ha. Cebimde 2 milyara yakın para var. Ben 5 milyonluk bakkal borcu yüzünden yol değiştiriyorum. Şişe bak. Acaba cüzdan kimin? Zengin birinin mi? Hı, sanmam. Zenginin belediye otobüsünde işi ne ya? Mutlaka yine gariban fukaranın birinindir. İnşallah kayıp eşya bürosuna gelir de parasına kavuşur zavallı. ...695, 697, 698, 699 ve 700. Evet, tam tamına 1 milyar 700 milyon lira. Hı, doğru, dün gece ben de öyle saymıştım. Tam o kadar çıktı. İyi para be Kemal. Ne zaman buldun bu cüzdanı? Dün gece sefer dönüşünde. Büro kapalı olduğu için de eve götürmek zorunda kaldım. Kim bilir kimin parası? Kim bilir? Hadi ver makbuzunu da gideyim. 15 dakika sonra servise çıkacağım. Olur. Al bakalım. Makbuzu dünkü tarihle kestim. İyi yaptın. Hiç olmazsa parasını kaybeden vatandaş ortaya çıkarsa tarihi de belli olmuş olur. Doğru. Neyse ben gidiyorum. Hadi sonra görüşürüz. Güle güle. Dua et de cüzdanın sahibi ortaya çıksın Kemal. Hiç olmazsa 3-5 kuruş bahşiş verir sana. Evet. Ön kapı. kapıda birikmeyelim. Ortalara doğru ilerleyelim lütfen. Siz beyefendi lütfen arkaya doğru yürür müsünüz? Bakın binecek olanlar binemiyorlar. Evet, arkalara doğru ilerleyelim lütfen. Biraz sıkışalım. Sıkışalım lütfen. Ah Şadiye, senin yüzünden bütün geceyi uyumadım, gözümü bile kırpmadım. E neden be Aslan, akşamdan çok mu ziflendin yoksa? Ziflenmeyle ne alakası var be kadın? Senin düşürdüğün o cüzdan yüzünden uyuyamadım bütün gece. Aman be Aslan, dert ettiğin şeye bak. Ne yapayım yani, ırkamın cebi delikmiş, düştü işte. Ne cüzdandı be. Nah böyle şişkindi. Kim bilir kaç milyon vardı içinde. İstediğin cüzdan olsun be Aslan. Sokaklar saftorik dolu, dalarız kalabalığın arasına, birkaç cüzdan daha araklarız. O cüzdan gibi şişkinini zor buluruz bir daha. Buluruz buluruz. Ben şöyle sağa solu bir dikizleyeyim bakayım. Kimin cüzdanı şişkin, kimin cüzdanı şişkin değil. Ya bırak şimdi cüzdan kontrol yapmayı da gelen otobüslere bak. Cüzdanı düşürdüğümüz dünkü otobüsü kaçırmayalım Şadiye, bak fena yaparım ha. Kaçırmayız be Hasan, gözüm hep yollarda. Sahiden o otobüs bir daha görsen tanır mısın? Tanırım tabii. Nasıl tanırsın be kadın? Bütün otobüsler birbirine benziyor. Benimle dalga mı geçiyorsun sen? Hayır be, bütün otobüsler birbirine benzemiyor. Bizim otobüste bingo reklamı vardı bir kere. Şu reklamlı otobüslerden yani. Aferin be. Uyanık kadın mısın Şadiye? Bir de çaldığın cüzdanları düşürmesen tabii daha iyi olacak. Ne yapayım be Hasan, kabahat ırkadaydı. Bak işte bizim otobüs geliyor. Sahi mi ana? Tabii bak, koca bingo reklamı var. Gel hadi, hemen binelim. Hadi çabuk bin hemen Şadiye. Tamam. Bir dakika, itmeyin. Sıkışalım biraz. Şadiye, dünkü şoför bu muydu? Evet. Kaç sefer söyleyeceğim sana. İyi. Ne yapacağız şimdi? Son durağa kadar bekleyeceğiz. Ondan sonra da kendisiyle biraz konuşacağız. Evet. Gayet iyi. Güzel. Nasılım doktor? Yüreğim iyi mi? İyi Niyazi amca, gayet iyi. Krizi atlattın, gözün aydın. Şükürler olsun sana Allah'ım, şükürler olsun. Kocam yaşayacak değil mi doktor bey oğlum? Şu anda tehlikeli bir durumu yok beyinizin. Ama dediğim gibi sağlığına mutlaka çok dikkat etmesi gerekiyor. Aşırı heyecan, öfke, stres yok. Hayata hep güler yüzle bakacaksın. Tamam mı amcacığım? Yoksa ikinci bir kriz gelirse kalbin dayanmayabilir. Merak etme doktor bey oğlum. Dediklerini harfiyen uygulayacağım. Ölüp de hanımımı yalnız bırakmaya hiç niyetli değilim. Allah sana uzun ömür versin bey. Allah yokluğunu hissettirmesin. Doktor, evime gidebilir miyim? Yok, öyle hemen eve gitmek yok. Birkaç gün daha misafirimiz olarak kalacaksın Niyazi amca. Neden? Hani krizi atlatmıştım öyle dememiş mi? Evet atlattın ama yine de birkaç gün kontrol altında kalmanda yarar var. Öyle değil mi Müzeyyen teyze? Tabii. Doktor ne diyorsa uyuyacaksın bey. Evelallah, sonra onun sayesinde yaşıyorsun. Hem eve gidip de ne yapacaksın? Ben sık sık geliyorum seni ziyarete. Öyle deme Müzeyyen. Hiçbir yer insanın evi gibi olmaz. Öyle. O ev kira evi bile olsa. Merhaba Kerim Efendi. Buyur Müzeyyen teyze. Hani Niyazi amca nerede? Dün konuşmuştuk. Bugün benim dükkanın yanındaki daireyi almaya gelecekti. Ah sorma Kerim Efendi. Niyazi amcan dün kalp krizi geçirdi. Ne? Kalp krizi mi? Öldü mü yoksa? Yok. Allah'a şükür krizi atlattı. Ama hastanede. Birkaç gün daha kalacak orada. Deme be teyze. İnan çok üzüldüm. Neyse Allah'tan krizi atlatmış. İyi ama dün sapasağlamdı. Emekli ikramiyesi ne ev alacak diye neşesinden geçilmiyordu. Ne oldu da kriz geçirdi? Sorma. Emekli ikramiyesini çaldırmış. Ne? Nerede çaldırmış peki? Otobüste. Evde farkına vardı. Tabii çok üzüldüm. Arkasından da bu krizi geçirdi işte. Hay Allah, şansa bak. Olacak şey mi? Sen 40 yıl çalış, ya, ikramiyeni al, ya, tam ev alıp rahat edecekken namussuz bir yan kesici gelip senin o 40 yılını alıp götürsün. Ya. Asacaksın böylelerini, asacaksın, sallandıracaksın. İnşallah yakalanır da kanun gerekli cezayı verir o yan kesiciye. İnşallah. Şey, Müzeyyen teyze, zor durumdaysanız yapabileceğim bir şey varsa söyle. Paraya filan sıkışıksanız, yani Niyazi amcayı babam gibi severim. Ah, sağ ol Kerim efendi, Allah razı olsun. Tek istediğimiz Niyazi beyin bir an evvel iyileşip eve dönmesi. Dur, sana bir şişe kolonya vereyim. Aman ne gereği var? Ya, hastaya kolonya götürmek adettendir. Buyur, bu kolonyayı benim için Niyazi amcaya ver. Dükkanı bırakacak birini bulsam ziyaretine de gelirdim ama... Ah, sağ ol Kerim efendi, Allah razı olsun. Geçmiş olsun dileğini söylerim Niyazi amcana. Bana bir de ekmek verir misin? Tabii, buyur al. Sağ ol. Bu arada sana olan borcumuzu da telaşımızdan ödeyemedik. Kusura bakma ama Niyazi amcan taburcu olsun, hemen öderiz. Borç morç düşünmenin sırası mı Müzeyyen teyze? Hele bir iyileşsin Niyazi amca, kolay alırız. Sağ ol. İyi adammışsın. Ha, bu arada Niyazi amcaya söyle, yandaki daireyi soranlara satıldı diyorum. Camdaki yazıyı da söktüm ha. İyiydi. Artık bizde alacak para kalmadı ki Kerim efendi. Allah büyüktür be Müzeyyen teyze. Seni lafa tutuyorum ama şunu bilir şunu söylerim. Allah helal parayı hiç kimseye yedirmez. O para dönüp dolaşıp size geri gelecektir. Görürsün bak. İnşallah Kerim efendi, inşallah. Çünkü o parada 40 yılın alın teri, emeği var. Görürsün, geri gelecektir. Sağ ol. Bayağı moral verdin bize. Allah razı olsun. Evet, son durak. Hadi bakalım. Sizler inmiyor musunuz burada? Son durağa geldik. Biz sizinle bir şey konuşmak istiyorduk şoför bey. Buyurun, ne konuşacaksınız? Dün de bu otobüsün şoförlüğünü siz yapmıştınız değil mi? Evet, neden sordun? Duyuyor musun Şadiye? Allah yardım ediyor bize bak. Arkadaş dünkü otobüsün şoförüymüş. Ay, çok şükür be Hasan. Şoför bey, dün gece otobüsünüzde bir cüzdan buldunuz mu acaba? Cüzdan mı? Neden sordunuz? Dün sizin otobüsünüzde cüzdanımızı düşürdük de karı koca şu dördüncü koltukta oturuyorduk. Cüzdanımızı düşürmüşüz. Eve gidince farkına vardık. Öyle değil mi Şadiye? Evet ya, ırkamın cebi delikmiş, oradan düşmüş. Ne kadar para vardı içinde? Çok para. Cüzdan doluydu. Evet, cüzdan ağzına kadar doluydu. Tamam anladım da cüzdanın içindeki para miktarı ne kadardı? Onu söyleyin bana. Tam olarak bilmiyorum. Yani henüz saymamıştık. Nasıl yani? Hem cüzdanımızı düşürdük diyorsunuz, hem de içindeki para miktarını bilmiyorsunuz. Nasıl oluyor bu peki? O cüzdanı bir arkadaşımız vermişti bize de, biz de bir başkasına verecektik. O yüzden biz de saymadan almıştık ama içinde çok para vardı. Eğer cüzdanı bulamazsak mahvolduk demektir. O para emanet olarak verilmişti bize. Yandık. Cüzdanı bulamazsak mahvolduk demektir. Ne deriz sonra komşuya? Tek umudumuz sizsiniz. Belki sizin otobüsünüzde düşürmüşüzdür demiştik ama. Ne yapacağız şimdi? Ne diyeceğiz? Dünyanın parasını nasıl öderiz o parayı Hasan? Rezil olduk, mahvolduk, yandık, öldük. Durun bir dakika, ağlamayın. Hemen ağlamayın bir dakika. Ben dün gece bir cüzdan buldum. Hem de dediğiniz koltuktaydı. Ayrıca içinde de hakikaten çok para vardı. Sahi mi? Yaşa be şoför kardeşim. Bizi büyük bir dertten kurtardın. Dürüst insanmışsın, bravo. Cüzdan nerede şimdi? Nerede olacak? Kayıp eşya bürosunda. Mecburen oraya teslim ettim. Çünkü bizim mevzuatımız öyle gerektiriyor. Yani şimdi cüzdan kayıp eşya bürosunda mı? Evet, orada. Siz gidip oradan alabilirsiniz. Gitsek verirler mi bize? Eğer cüzdanın size ait olduğunu ispat ederseniz verirler tabii. Neden vermesinler ki? Herhalde ispat edersiniz tabii, eğer cüzdan size aitse. Tabii bize ait. Bize ait de. Kahverengi deri bir cüzdandı. Evet, kahverengi deriden yapılmış bir cüzdandı. Herhalde böyle söyleyince verirler değil mi? Sanmam, bu kadar tarifle içi para dolu bir cüzdanı vermezler. Ya. Neden? Cüzdan bizim. Nasıl olur da kendi malımızı bize vermezlermiş? Kahverengi olduğunu söylüyoruz ya. Deri olduğunu söylüyoruz ya, bu kadar tarifle vermezler mi? İyi de kardeşim, o renkte piyasada yüz binlerce cüzdan var ya. Yani vermezler diyorsun. Vermezler tabii. İçinde tam olarak kaç para vardı? Cüzdanın bir özelliği var mıydı? Paraların kaçı 500 binlik, kaçı milyonluk, kaçı 5 milyonluktu? Ya da içinde dolar, mark gibi döviz var mıydı? Kayıp eşya bürosu bunları sorar size. Eğer doğru cevaplar verirseniz mesele yok. Büro hemen cüzdanı verir size. Anlaşıldı. Peki, iyi geceler. Gel Şadi, inelim otobüsten. İyi geceler, güle güle. Aslan Bey, ne yapacağız şimdi? Elinin körünü yapacağız. Ne yapabiliriz ki? Anladığım kadarıyla o cüzdanın rengini bilsek bile bize vermezlermiş. Şoförü duydun. Bir kere içinde kaç para olduğunu bile bilmiyoruz. Ne yapacağız peki? Paraların üstüne bir bardak su içeceğiz Şadiye. Boşuna kendimizi aldatmayalım. Cüzdan gitti gider. Ama dur. Aklıma bir şey geldi. Ne geldi? Şoförü yemleyeceğim. Yani rüşvet mi teklif edeceksin? Evet. Alt tarafı memur adam. Kaç para maaş alıyor ki? He? Gel hadi, gitmeden şoförü yakalayalım hadi. Bak az ötemizde. Şoför bey. Evet, ne var? Bir dakika. Gel Şadiye. Şoför efendi. Hayrola kardeşim. Bak, seninle açık açık konuşmak istiyorum. O cüzdan bizim. Ama bizim olduğunu maalesef ispatlayamıyoruz. Hoppala, nedenmiş o? Madem sizin cüzdanınız, nasıl olur da ispatlayamazsınız? Dedim ya, çünkü o cüzdanı bir arkadaşımız vermişti bize. Biz de fazla dikkat etmeden, hatta içindeki parayı bile saymadan cebimize koyduğumuz için ispatlayamıyoruz. Anladın değil mi? Ama cüzdan bizim. O zaman gidin arkadaşınıza durumu anlatın. Kendisi gelip kayıp eşya bürosundan istesin cüzdanını. Olmaz. Yapamayız. Bunu arkadaşımıza nasıl olur da, yani senin cüzdanını kaybettik deriz. İyi de benden ne yapmamı istiyorsunuz kardeşim? Benim elimden bir şey gelmez ki. Eğer sen istersen bize yardımcı olabilirsin. Nasıl yani? Siz ne demek istiyorsunuz? Bak, cüzdanı sen buldun. Değil mi? Mutlaka içine bakmışsındır. Kaç para olduğunu biliyorsundur. Eğer cüzdanın içindeki rakamı bize tam olarak söylersen, kayıp eşya bürosu da cüzdanımızı bize geri verir. İyi de neden size yardım edeyim ki? Sizleri tanımıyorum bile ben. Yahu bak, eğer bize yardım edersen sana bol bahşiş veririm. Yani bahşiş zaten senin hakkın. Ben daha fazlasını veririm. Ayrıca bu senin hakkın da tabii, yani istersen cüzdanı bulduğun gibi cebine de atabilirdin ama atmadın değil mi? Bize yardım edersen çok para veririz sana. Evet. 100 milyon lira veririm. Ananın ak sütü gibi helal olsun kardeşim. Tamam mı? Bize yardım edecek misin? Kusura bakmayın, yorgunum. Eve gitmem gerekli. Yarın konuşuruz, olmaz mı? Tamam. Yarın nerede bulalım sizi? Bir dakika. Size yardım edersem karşılığında kaç milyon vereceksiniz? 100 milyon. Tam 100 milyon. Söz mü? Evet, söz. Çünkü bu senin hakkın zaten. Yani aklına herhangi bir şey gelmesin. Tamam, anlaştık. Ama bak, vaat ettiğiniz parayı isterim. Caymak yok. Caymak da ne demek ki, söz be aslanım, söz. 100 milyonu cebinde bil. Para bizim olsa daha fazlasını verirdik. Yok, gerek yok. 100 milyon yeter. Tamam. Ne zaman alıyoruz cüzdanı kayıp eşya bürosundan? Yarın sabah. 9'da servisim var. 8:30'da burada garajda buluşalım. Tamam. Sen şimdi bize cüzdanda kaç para olduğunu ve özelliklerini falan da söyle, tamam mı? Tam olarak ben de bilmiyorum. Bu sabah teslim ettim cüzdanı. Makbuzu yarın sabah alacağım. Alırken cüzdanın özelliklerine bir daha bakarım. Tamam. Anlaştık. Hadi eyvallah. Güle güle. Yaşasın. Balık oltaya geldi, gördün mü Şadiye? Sen bayağı akıllı adammışsın be Hasan. Yan kesici olacağını neden politikacı olmadın sanki? İnsanların nabzına göre şerbet vermesini bileceksin tabii Şadiye. Şimdi bu şoför aç tabii, alt tarafı işçi ya da memur, aldıkları maaş tabii ne ki yani, ayın ortasını getiremiyorlar. İşte böylelerine pat diye rüşveti teklif ettirmeyi hemen böyle yumuşarlar işte. Akıllı adamsın bir Hasan. Öyleyimdir, yarın sabah senin önce çalıp da sonra kaybettiğin o cüzdana tekrar sahip olacağız Şadiye. Ay, cüzdanın içinde kaç milyon var acaba Hasan, öyle merak ediyorum ki. Ne milyonu be Şadiye, ne milyonu, milyar milyar. Milyar. Milyar mı? Yani cüzdanın içinde milyarlarca lira para mı var? Öyle olması gerekir. Çünkü o cüzdan ah böyle şişkindi. Merhaba Kadir, ne haber? Sağ ol Kemal, senden ne haber? Ne olsun. Bu şeyi soracaktım. Hani sabahleyin sana bıraktığım cüzdanı bu... sahibi çıktı mı? Yok, henüz arayıp soran olmadı. Neden sordun? Hiç, öyle merak ettim işte. Şimdi diyorum bak, benim böyle bir cüzdanım olsa içinde de 2 milyara yakın para olacak, hem de kaybolacak, mutlaka arardım ya. Neyse, hadi eyvallah. Nereye? Emniyet müdürlüğüne. Hayrola, başın derde mi girdi yoksa? Yo. Allah korusun. Sadece bazı resimlere bakmak istiyorum da orada. Demek o iki kişiden şüphelendiniz ha? Evet komiserim. Bu yüzden sabıkalı yan kesicilerin resimlerine bakmak istiyorum. Tabii, gelin benimle. Bu albümlerde sabıkalıların resimleri var. Al şuna bak bakalım. Siz bakın, bulursanız bana haber verin. Peki efendim. Sürüyle suçlu resmi var burada. Her biri de birbirinden çirkin, suratsız insanlar. Gitti bunların içinde suçlu araşımda. Nasıl? Aradığınız kişilere benzer birini bulabildiniz mi bari? Henüz bulamadım komiserim. Ama daha bakmam gereken epeyce albüm var galiba. Sanırım bulacağım o adamı. Tamam buldum. O adamı buldum işte. Evet o. İşte bu. Komiserim buraya gelin lütfen. Buldunuz mu yoksa? Evet. İşte bu adam. Otobüsüme binerek rüşvetle bana cüzdan içindeki paraların miktarını soran adam buydu efendim. Emin misiniz bundan? Gördüğüm yüzü asla unutmam komiserim. Evet, o adam bu adamdı. Dur bakalım kimmiş. Hasan mı? Evet, hem yan kesicilikten hem de adam yaralamaktan sabıkaları var. Hapisten çıkalı 8 ay olmuş namussuz. Yine aynı işlere bulaşmış. Komiserim, bir de kadın yan kesicilerin albümüne bakabilir miyim? Tabii. Bu kırmızı kaplı albümlerde de kadın sabıkalarının resimleri var. Buyurun bakın. İnşallah o kadını da teşhis edersiniz. Mutlaka o kadın da sabıkalıdır komiserim. Aksi takdirde o sabıkalı adamın yanında ne işi olabilir ki? Haklısın. Komiserim, bu kadınların hepsi de yan kesici mi? Yan kesici ya. Zavallı insanları soyan, çarpan işte bu kadınlar. Vay namussuzlar. Tamam işte. Onu da buldum komiserim. Sahi mi? Evet. İşte bu kadın. Yanağında aynen böyle bir beni vardı. Bakalım adı neymiş? Evet, adı Şadiye. Tam 20 kere yan kesicilik suçundan yakalanmış, hapse girmiş. Uslanmayan sabıkalılardan biri bu da. Evet komiserim, her ikisini de teşhis ettim. Bu iki alçak benim bulduğum cüzdanın peşindeler. Şimdi o ikisiyle yarın mı buluşacaktınız kayıp eşya bürosunun önünde? Evet efendim. Saat kaçta? 8:30'da. Güzel. Siz tespit ettiğiniz saatte orada bulunun. O iki yan kesici sizinle buluşmaya geldiğinde onlara cüzdanla ilgili bazı tarifler verin. Hatta cüzdanın içindeki parayı da söyleyin. Hı-hı. Ve sonra da kayıp eşya bürosuna giderek cüzdanı almalarını söyleyin. Peki siz ne yapacaksınız? Biz sizden önce oraya giderek gerekli tertibatı alacağız. Hasan'la Şadiye kayıp eşya bürosuna girer girmez ikisini de kıskıvrak yakalayacağız. Kemal, neden durgunsun bu akşam? Tatsız bir şey mi oldu? Yok, bir şey olmadı. Çok yoruldum bugünlerde. Cüzdanı büroya teslim ettin mi? Tabii, sabahleyin servise çıkmadan önce teslim ettim. Peki paranın sahibi ortaya çıkmış mı? Hayır, ama bir iki güne kadar çıkar muhakkak. Vakit geç oldu. Yatağa işte yatayım ben Uğur'ya. Olur açarım. Sabah kaçta kalkacaksın? Sen 7'de kaldır beni. Sabahleyin yapmam gereken bir iş var da onu yapacağım. Ya Rab, sen kocama şifa ver. Sen onu bana bağışla Rabbim. 40 yıl bana ve çocuklarıma baktı, didindi durdu. Tek amacı bir ev almaktı. Ama olmadı, ne yapalım işte. Artık ne para ne ev, hiçbir şey istemiyorum Allah. Yeter ki kocamı bizlere bağışla, olur Rabbim. Kalkıp yatsı namazını kıl. Bey, senin bugünkü servisin akşamüstü başlamıyor mu? Evet. O halde sabahın köründe böyle nereye gidiyorsun? Yapılması gereken bir işi yapmaya. Hadi eyvallah. Öğleyin eve gelecek misin? Geleceğim. Neden sordun? Evde kıyma kalmadı da eğer paran varsa 250 gram alır mısın diyecektim. Bak, 2 gün sonra mesai parasını alacağım, o zaman alırım. Sen bu 1-2 gün içinde kıymasız bir şeyler yapmaya bak hanım. İyi. Çorba, patates ve pilav yaparım. Ne güzel. Buna da şükür. Bunları yiyemeyenler de var ya. Hadi eyvallah. Güle güle bey. Güle güle. Saat 8:30 oldu ya. Nerede kaldı bunlar? Sakın gelmekten vazgeçmiş olmasınlar ha. Eşya bürosunda polisler gerekli tertibatı aldılar. Yan kesicileri içeri girer girmez enseleyecekler. Allah Allah. Dün çok istekliydi o cüzdanı almak için bunlar ya. Geliyorlar işte. Gelin bakalım, gelin. Kendi ayağınızla kapana girin. Merhaba. Çok bekletmedik ya sizi. Yok canım. Ben de yeni gelmiştim zaten. Ne yapıyoruz şimdi? Bir dakika. Size cüzdanla ilgili bilgiler vereceğim. İçindeki parayı da söyleyeceğim. Tamam, hadi söyle de hemen cüzdanımızı alalım. Yok öyle acele yok. 100 milyonu anlaşmıştık sizinle değil mi? Tamam, vereceğiz, merak etme. Hele cüzdanı bir alalım. Bizde o kadar para yok ki, cüzdanı alalım, dışarı çıkınca sana 100 milyonu veririz. Tamam değil mi? Ama oyun oynamak yok ha. Bak, parayı isterim. Tamam dedik ya be koçum. Hadi cüzdanı anlat da içeri girip alalım artık. Tamam. Cüzdan kahverengi. Deri. Üzerinde GB diye bir marka var. İçindeki memur sorarsa öyle diyeyim. Abi neymiş o GB? Ya ne bileyim ben ne olduğunu, marka gibi bir şey işte. Peki cüzdanın içinde kaç lira varmış? 1 milyar 700 milyon. Üf, amma para varmış be. Yani komşu çok para koymuş cüzdanın içine. Ya öyle komşum benim. Evet, ben vazifemi yaptım, söyledim. Artık cüzdanı alabilirsiniz. Tamam, büro neredeydi? Bak şu karşıdaki kapı var ya. Üzerinde kayıp eşya bürosu diye yazıyor zaten. Tamam. Sen gelmiyor musun bizimle? Yoo, gelmeyeyim ben. İçerideki memur bahşiş beklediğimi sanıp yanlış anlayabilir. Doğru biz alırız. Ben sizi burada bekliyorum. Cüzdanı alın, sonra da buraya gelip bana vaat ettiğiniz 100 milyonu verin. Tamam mı? Merak etme, hakkını vereceğiz. Gel Şadiye. Unutma, kahverengi deri kaplı, üstünde GB diye bir marka varmış ha. Unutmam be Asad. Ben o kadar akılsız mıyım? İşte kendi ayaklarınla kapana girdi namussuzlar. aptallar. Nasıl da rüşvet alacağımı sandılar. Yürüyün hadi, düşün önüme bakayım, yürü. Bizi neden yakalıyorsun komiserim? Biz bir şey yapmadık ki. İki gözüm kör olsun ki biz suçsuzuz be komiserim. Suçsuzlarmış. Siz kimi kandırıyorsunuz be? Madem suçsuzunuz da neden size ait olmayan bir cüzdan almaya geldiniz ha? Ya, o cüzdan komşumuzundu komiserim. Susun bakayım. Sağ ol Kemal Bey. Adalete büyük yardımınız dokundu. Sayenizde bu iki azılı yan kesiciyi yakaladık. Demek ki bizi tuzağa düşürdü be. Alacağın olsun şoför efendi. Yazık be yazık, biz de sana inanmıştık. Ne demişler, çekirge bir sıçrar iki sıçrar, üçüncüsünde de yakayı ele verir. Nedense siz yan kesici de herkesi sersem kendinizi de akıllı zannediyorsunuz ha. Aptallar, beni hakikaten rüşvet yemeye müsait sandınız ha. Yemeye kalsaydım o parayı cüzdanı bulduğum zaman yerdim be. Hiç mi akıl edemediniz? Mızıkçı. Şoförün efendi yan kesicileri yendi. Komiserim, cüzdanı kimden çarptıklarını söylediler mi? Yaşlı bir adammış ama tanımıyorlar. Fark etmez. En azından cüzdanın durumunu öğrendik. Nasıl olsa cüzdanını çarptıran kişi karakola başvurmuştur. Siz karakolları ararsınız, bunu hemen öğrenebilirsiniz. Hı hı. Şu iki soyguncunun ifadesini alayım, hemen araştırma yapacağım. Bugün nasılsın bey? İyisindir inşallah. Bütün gece senin için namaz kılıp dua ettim. İyiyim hanım, iyiyim, şükürler olsun. Bizim paradan bir haber var mı? Şimdilik bir haber yok ama olacak. Hem bırak şimdi parayı bey. Bize para değil, sen lazımsın. Kaç defa söyleyeceğim. Biliyorsun o para yüzünden az kalsın canından oluyor. Öyle deme Müziyen. Ev alacaktık onunla, kiradan kurtulacaktık. Hepsi olur, hepsi olur. Hele sen bir iyileş evine dön. Kimse benim 40 yıllık emeğimi çalamaz. Hiç kimse. Çalamaz tabii. Dur canım, sen sakin ol. Doktor heyecan ve sinir yasak dedi senin için. Elimde değil Müziyen. Aklıma geldikçe fıttıracak gibi oluyorum. 40 yıl. 40. Şu elleri görüyor musun? Bunlar 40 yıl hiç durmadan üretti. Hep üretti. O para alın terimdi benim. Emeğimin, tükettiğim gençliğimin, hep hayal ettiğimiz kendimize ait bir evin parasıydı. Bulan da çalan da yiyemez o parayı Müzeyen. Haklısın bey amca. Yiyemediler de zaten. Yemek istediler ama gırtlaklarına takıldı. Siz de kimsiniz? Aman Allah'ım, komiser bey de gelmiş. Geçmiş olsun Niyazi bey. Bu hastanede yattığınızı komşularınızdan öğrendim. Sağ ol komiser bey. Yaşlılık işte, paramı çaldırınca üzüntüden yüreğim isyan etti. Ama iyiyim şimdi, şükürler olsun. Geçmiş olsun Niyazi Bey. Sağ olun, teşekkür ederim. Hayrola, sebebi ziyaretiniz nedir beyler? Bir şey mi oldu komiser bey? Bak bakalım Niyazi Bey, elimdeki şu cüzdanı tanıyabilecek misin? Bu benim. Benim cüzdanım. Müziyen görüyor musun? Cüzdanım bulunmuş. Aman bey, bulunmuş. Dur sakin ol, daha yeni yeni iyileşmeye başladın. Heyecanlanmak iyi gelmiyor sana. Cüzdanım. Peki paralar. Paralar da duruyor mu içinde? Duruyor amca, duruyor. Hem de kuruşuna kadar. Allah'ım. Büyük Allah'ım. Büyük Allah'ım. Ya Rabbim, şükürler olsun, dualarımı kabul ettin ya Rabbim. Demedim mi size ha? Demedim mi Müziyen? 40 yılımı, gençliğimi, emeğimi harcadım bu para için. İşte bak geri geldi cüzdanım, geri geldi. Geldi, şükürler olsun bey, şükürler olsun. Bu delikanlı. Kimsin? Sen kimsin? Ben söyleyeyim Niyazi Bey. Bu bey cüzdanınızı bulup saklayan otobüs şoförü Kemal. Otobüs şoförü mü? Şimdi anlıyorum. Demek cüzdanımı sizin otobüsünüzde düşürmüşüm, öyle mi? Ay Allah, biz de çaldırdı Niyazi Bey diye cüzdanı ne dövündük. Aslında çalmışlardı hanım teyze. İki yan kesici bey amcamın cebinden çalmışlar cüzdanı. O kadar da dikkat etmiştim. İşin ilginç tarafı, o iki yan kesici cüzdanı sizden çaldıktan sonra Allah'ın işine bakın ki onlar da otobüste düşürmüş. Şoför arkadaş da gece son seferden sonra koltukları ararken cüzdanınızı bulup kayıp eşya bürosuna teslim etmiş. Sağ ol şoför bey oğlum. Sağ ol. Sağ ol, ne diyeyim. Allah senden razı olsun. Peki buldunuz mu o alçak yan kesiciyi komiser bey? Bulup da cezasını verin o namussuzların. Kim bilir her gün kaç insana böyle benim gibi acı çektiriyorlar. Ya, merak etme Niyazi bey, ikisini de yakaladım. İşte bu iyi işte. Ah, elleriniz dert görmesin. Şoför arkadaşın sayesinde yakaladık onları. Hem sizin paranızı buldu hem de sizi çarpanları yakaladı. Allah, Allah senden razı olsun. Allah ondan razı olsun. Sağ ol şoför bey oğlum, sağ ol. İyi ama nerede o, nereye gitti o şoför? Hay Allah, az önce şuradaydı Niyaz bey, kapının yanında duruyordu. Şoförü mü arıyorsunuz? Evet, cüzdanımı bulduğu için yüklüce bir bahşiş verecekti bana. Hak etti bunu. Hem de daha fazlasını hak etti. Hay Allah, görüyor musun? Kaçırdık şoförü. İyi de neden sessizce gitti o adam? Herhalde bahşiş vereceğinizi anladığı için. Ha, yani bahşişi almamak için mi gitti? Ya bu zamanda hala böyle insanlar var mı? Var Niyazi bey, var. Allah'tan ki böylelerinin sayısı az değil. Toplum bunların sayesinde ayakta duruyor. Yan Kesici adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere, hoşça kalın.